मेरे अपने ओ मेरे सपने, तू मान न हार चाहे तूफान आए हजार। इस जीवन की हर जंग यहाँ तू ही जीते हर बार। ओ मेरे अपने ओ मेरे सपने, तू मान न हार चाहे तूफान आए हजार। जीवन की हर जंग यहाँ तू ही जीते हर बार। कमांडो कमांडो कमांडो कमांडो। हर बार जान की हर जंग यहाँ तू ही जीते हर बार।